Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz bogato wyposażone Vito, oszczędzając nawet 9000 zł netto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego podczas Narodowego Czytania w tym roku. Za chwilę relacja naszej reporterki z Pałacu Prezydenckiego. Gang handlarzy narkotyków na wielką skalę rozbity przez CBŚP. W serwisie też ostrzeżenie przed telefonicznymi oszustami. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Podczas Narodowego Czytania w tym roku decyzję ogłosił Andrzej Duda na uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Ogólnopolska Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta od 2012 roku. W Pałacu Prezydenckim jest Ksenia Maćczak. Kseniu, co przesądziło akurat o tej lekturze? Prezydent Andrzej Duda mówił, że o wyborze przesądziły aktualne pytania o Polskę. Jak przekonywał przedwiośnie, mimo że to powieść sprzed 100 lat, obrazuje specyficzne polskie losy i wiele kontrastów. Pomiędzy życiem de facto magnaterii, a życiem właśnie chłopstwa. Polsce, w której właśnie jest tak wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź. W jakim kierunku zdążać? Jaka ta Polska powinna być? Jaki powinien być ustrój tej Polski? Te wszystkie pytania jawią się na tle tej książki. Pytania, na które dzisiaj być może łatwiej nam odpowiedzieć niż było wtedy. Ale przecież dzisiaj też zadajemy sobie pytania. Jakiej my ostatecznie Polski tak naprawdę chcemy? Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się 8 września. W ubiegłym roku czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego, które wybrano spośród kilku książek. Przedwiośnie zajęło miejsce drugie. W tym roku para prezydencka zachęca jednak do czytania przez cały rok 44 utworów z tak zwanej antologii niepodległości w stulecie odzyskania jej przez Polskę. To dzieła od początków historii polskiej literatury po czasy współczesne. W Pałacu Prezydenckim jest Ksenia Maćczak. Dziękujemy za relację. Gang handlarzy narkotyków na ogromną skalę rozbity przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Przestępcy produkowali amfetaminę w Polsce oraz przemycali ją z zagranicy. Pierwszych zatrzymano w czerwcu, gdy przewozili 30 litrów płynnego narkotyku, mówi szef Prokuratury Krajowej w Lublinie Maciej Florkiewicz. Szef tej grupy oraz osoby najbliższe mu to byli profesjonaliści. To są ludzie, którzy zajmują się tym procederem na stałe, uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu. Wartość rynkowa narkotyków wprowadzona przez tą grupę to jest ponad 2,5 miliona złotych. Natomiast inne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej to nie wszyscy byli kryminaliści. Część z nich to były po prostu osoby wykorzystywane do handlu narkotyków. W tej sprawie aresztowano 12 osób. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Skarb Państwa ma być w całości właścicielem Gdańskiej Stoczni. Agencja Rozwoju Przemysłu ma teraz 19% udziałów. Reszta należy do ukraińskiego przedsiębiorcy. Decyzja o odkupieniu firmy ma zapaść w połowie marca. Nasza propozycja jest bardzo korzystna, mówi prezes agencji Marcin Chludziński. Złożyliśmy ofertę stronie ukraińskiej, inwestorom ukraińskim na zakup zarówno Stoczni Gdańsk, jak i spółki GSG. Od tego czasu trwają rozmowy. Te rozmowy chcielibyśmy już zamykać, w takim sensie, że uzyskiwać jednoznaczną odpowiedź strony ukraińskiej. Nasze rozmowy i szczegóły są chronione tajemnicą handlową. Mogę powiedzieć, że w naszej opinii jest to bardzo dobra oferta, jeśli chodzi o atrakcyjność finansową. No i raczej trudno będzie tę lepszą propozycję uzyskać. Agencja Rozwoju Przemysłu prowadzi też rozmowy z Pomorską Strefą Ekonomiczną o restrukturyzacji w stoczni i wznowieniu produkcji. Na koniec nieznamite numery, czyli ostrzeżenie przed telefonami od oszustów, którzy wyłudzają pieniądze dzwoniąc z zagranicy. Wcześniej z Afryki, teraz z niemieckimi prefiksami. Policja apeluje, by nie odbierać połączeń z nieznanych numerów z zagranicy, a już na pewno nie oddzwaniać. Piotr Drost, mieszkaniec Olsztyna, odebrał w lutym kilkanaście takich telefonów. Na początku te numery odbierałem jako numery z Niemiec, służbowe. Tylko one były bardzo krótkie i w momencie, kiedy odzywał się sygnał telefonu, następnie był urywany. Ja odzwaniałem na te numery telefonów, plus 49. Był sygnał, odebrał ktoś z drugiej strony i od razu głuchy telefon, nikt się nie rozłącza, a nikt się nie odzywa. I w ten sposób nabijają pieniądze z tytułu połączenia się z zagranicą. Jeden impuls takiego połączenia może kosztować od kilku do kilkunastu złotych. Jeśli już odbierzemy, trzeba się jak najszybciej rozłączyć. Nadużycia zgłaszajmy policji lub operatorom sieci komórkowych, którzy mogą zablokować podejrzane numery. To był serwis Trójki. Na termometrach dziś w Suwałkach minus 13 stopni, Białymstoku i Przemyślu minus 11, w Warszawie i Krakowie minus 9, w Poznaniu minus 7, w Koszalinie i Szczecinie minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od teraz w Lidlu. Tydzień włoski, a w nim pomidory rustika lub sos pomidorowy z bazylią. Jedynie 3,49 za 720 ml. A polska wieprzowina, schab bez kości XXL marki Rzeźnik. 33% taniej. Tylko 9,95 za kilogram. W Lidlu. Ale dali czadu. Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofa. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równo 7 minut minęło po godzinie 13. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zapraszamy na powtórkę z rozrywki. W pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania będziemy prezentować materiały ku pokrzepieniu z sienkiewiczowskim wręcz zaangażowaniem. W sprawie sztuki filmowej głos zabierze Piotr Bukartyk, następnie Marian Kociniak i Andrzej Zaorski w kulisach srebrnego ekranu opowiedzą o ekranizacji Potopu, ale najpierw losy tych, na których Henryk Sienkiewicz na pewno wzorował się, pisząc swoją słynną trylogię. Czy świadomie? Pewnie nie, ale czy to takie ważne? Rycerze według Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzech, Wiedźmin z Wołodyjowski za głowa, gnębi nas pech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba! Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radziciła. Dobrze, koledzy, dobrze. Jakowaś świnia doniosła panu Kasztelanowi, że mam parę wyroków na sumieniu i teraz stary srodze na mnie wkurzony. Jej. Jakże to, panie Andrzeju, ty, kwiat wszystkiego rycerstwa, masz na sumieniu wyroki sądowe? No właśnie, kwiat niby jestem, a wyroki mam. No, mam nadzieję, i że to jakoweś drobiazgi. Zupełne drobiazgi, nawet rzekłbym, i że duperele. Na ten przykład mieszczan kiedyś w upisie poturbowałem, a oni zaraz donosami na mnie. To łyki jakieś paskudne, to drobne mieszczuchy. Na rycerza, żeby donosić. No, do sumienia. Ale sobie też waś spaliłeś takoż Wołmontowicze, o ile mnie pamięć nie myli. Pan to masz pamięć, panie Michale. W samej rzeczy spaliłem, ale bez złości. Jedno tak przez figle, gdyż butrymowie mi uprzednio moich kompanionów dla żartu wymordowali. To zwyczajna to rzecz, i że podczas pokoju ludzie z nudów różne psikusy sobie czynią, Ale pan, panie Andrzeju, takoż podobno Szwedom się wysługiwałeś i we służbie Radziwiłłowskiej królewskich żołnierzów zabijałeś. Zabijałem, ale też wdowy po nich czułam, opieką otaczałem, dzięki której już po trzech, proszę pana, kwartałach każda tęgiego se skanieńczyła. Tak, taki niektóry był. A niektóre to, proszę pana, nawet po dwie nańczyła, proszę pana, dzięki czemu wyludnieniu żmudzi świętej skutecznie zapobiegłem. A i ludność tamtejszą nieźle podrasowała. To wie, wielkie to są zasługi i nikt ci ich nie zaprzeczy, panie Andrzeju. Ja mam też swego czasu we niewoli bisurmańskiej, przebywając srodze we haremie sułtańskim, rozrabiałem i to z powodzeniem, gdyż dziwnie byłem urodziwy. No, to ci już przeszło, to, panie Zagłowo, przeszło. Mnie przeszło, ale właśnie nigdy nie groziło, panie Michale, gdyż kurduplem zawsze byłeś, jesteś i będziesz. Ale nie mam bielma na oku, ani dziury we łbie. Aleś mu dosolił. Śmiejąc się, grzeszycie, waszmościowie, gdyż oba te moje mankamenta są rezultatem męczeństwa, jakie za wiarę swoją przeszedłem. No, wybacz, właśnie nie wiedzieliśmy. Przebaczam wam. Ale w jakim sensie za wiarę? Ano dałem wiarę jednemu eunuchowi, który mi doniósł, że sułtan rzekomo wyjechał z delegacją, no i chciałem sułtanowi spróć skarbiec, homarem. A nie rakiem? A nie, w onych krajach zamiast raków bywają wyłącznie homary. Tak, oboż pruje, ja pruję, aż tu ci sułtan wchodzi i powiada, no dam ci ja teraz za głową wycisk, aż ci oko zbieleje. No i widzicie, masz muściowie, faktycznie zbielało. Tak, a dziura? Gdzie dziura? No, tu, w pańskiej głowie dziura. Jakżeś ją waść zdobył, Ja zdobyłem ją na jednym paszy, przy zakupie paszy treściwej i kaszy gryczanej, którą handlowałem do spółki z Jednomaszą, bardzo zresztą fikuśną, prawda? A ten pasza, na imię miał bodajże Sasza, twierdził, że mu do tej kaszy dosypałem tej paszy. No, więc leżę ja sobie kiedyś z tą maszą w tej kaszy, koło tej paszy, prawda? A tu wchodzi tam ten pasza Sasza, ten w towarzystwie atasza kulturalnego, niekiego kajfasza, czy tam może kajdasza, bo zapomniałem, i więc do mnie z garłasza. Z garłasza, tak. No, i stąd ta dziura. I stąd właśnie ta dziura. Bez wątpienia zasłużyłeś waść na palmę męczeńską. Tak, zasłużyłem, nawet otrzymałem piękną palmę, ale niestety razem z małpą, która na niej przymiszkiwała, więc mi ją tam zostawił, tak. Hej, dawne to dzieje, ale i teraz radby człowiek jeszcze pohulał. No to na co waś czeka? Szable w dłoń! Różne opinie krążą o kinie, jeden w nim widzi sztuki świątynie. Dzieła mongolskie chłonie z pokorą, drugi kojarzy kino z oborą, gdzie, jak mawiają wtajemniczeni, doi się co dzień kasę z jeleni. Sadza się ludzi, gasi się światło, puszcza obrazek na prześcieradło. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny mat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Etna, cokolwiek tandetna, po prawej Spartakus, oparty o kaktus. Męka mężczyzny, któremu trucizny potwór z kosmosu nalał do termosu. Wszystko dla pizzu, wszystko na niby, kmicic na piersiach, masinę ryby. Atmosfera chora, gdy projektora szum hipnotyzuje tłum. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny poemat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Gasy okienku z dzieckiem na ręku, piekli się matka, rzecz wcale nie rzadka. Jak spotka King Konga, to mu na urąga, niestety kasa nie zwraca za bilety. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny

Wczoraj, 27 lutego, w Legionowie rodzina i przyjaciele pożegnali Agnieszkę Kotulankę, aktorkę znaną z teatru, telewizji i estrady. 27 lutego 1994 roku w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej wzięła udział w wyjątkowym koncercie Dudka. Na chwilę, po latach, na jednej scenie spotkali się wtedy artyści związani z tym legendarnym kabaretem. Pani Agnieszka zaśpiewała kilka piosenek Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla na tym koncercie. Jednej z nich za chwilę posłuchamy. Tak zapowiadali ją dokładnie 24 lata i jeden dzień temu w Trójce gospodarze tamtego wieczoru. Wojciech Młynarski i Edward Dziewoński. W połowie naszego 13 programu, tego po długiej takiej przerwie, dołączyła do nas Agnieszka Kotulanka, dla której Wojtek napisał piosenkę. Ona potem wyjechała daleko, daleko i bardzo długo jej tutaj nie było. Kotulanka, nie piosenka. A co ja powiedziałam? Kotulanka, tak. Dobrze, że mnie poprawię, jestem starszy człowiek, mogę się pomylić. Ja żartuję tylko. Dobrze. Więc śpiewali ją tutaj rozmaite inne panienki, ale ponieważ uważam, że jest to jedna z najlepszych piosenek Dudka, nie chciałbym, żeby zabrakło jej w dzisiejszym programie. Agnieszka Kotulanka! Ja mam na ogół pamięć krótką, ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił, nie zabudko, zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś mnie ubierał w perły, futra, kto, całkiem zapomniałam. Lecz aż po starości jesień smutną pamiętać będę jedną rzecz. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie, to jeszcze mi się śni. Truskawki w Milanówku, pogodny wuj reakcjonista, który brygadę pierwszą świstał, słuchając BBC. Truskawki w Milanówku, na talerzykach Rosenthala, przysiadły od hołoty z dala, śmietankowej mgły. Truskawki w Milanówku i ten przechodzi spacerowicz, inteligentny jak Gombrowicz, to właśnie byłeś ty. Nie mam pamięci do detali, ale pamiętam furtki skrzyp, a potem księżyc się zapalił i łypnął ku nam łypu łyp. Ja miałam oczy nieprzytomne, czułam gorący poszum krwi. Więcej nie pomnę, ale pomnę, jak strasznie smakowały mi truskawki w Milanówku, cukier jak śnieg Kilimandżaro. Wuj przez sen mruczał cztery karo, bo we śnie w brydża grał. Truskawki w Milanówku na widelczyku srebrnym drżące, o cichym zmierzchu sprzyjające związkowi duszy ciał. Truskawki w Milanówku, na księżycowy promień złoty, ty nawlekałeś swe tęsknoty, a ja westchnienia me. Truskawki w Milanówku, przez chwilę człek nie podejrzewał, że to nie Lorelai mgle śpiewa, lecz gwiżdże EKD. Tęsknotę cichą darmo kojąc, w jesienny zapatrzona liść, chcę bardzo, by piosenka moja zawarła jeszcze taką myśl, że kalarepa z Wołomina, która stanowi czasu znak, choć strasznie plenić się zaczyna, wspominać tak się nie da, jak truskawki w Milanówku. Martwa natura, żywy dowód, że jeszcze wciąż istnieje powód, by pod wieczorki jeść. Truskawki w Milanówku, dworne żarty od niechcenia, pracowały pokolenia na formę tę i treść. Truskawki w Milanówku. Mój konkubinę miał w Brwinowie, ale nam o niej nie opowie. Wuj już na chmurce gdzieś. Truskawki w Milanówku. Wasz czar nie zniknął i nie przepadł, nim was zagłuszy kalarepa. Poświęcam wam tę pieśń. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13:30. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy do 14:00 w Trójce. Muzyczna poczta UKF. I tradycyjnie przypomnę, że czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A na początek prośba Kacpra o Arcade Fire. Gone. Where does it go? And you say, oh. Afterlife i Arcade Fire w muzycznej poczcie UKF. 22,7 Trójka Klub UKF, Małpa Polski Radio.pl. Pan Witek ma trzy propozycje, pisze, że trójka w Berlinie, więc ma trzy propozycje. Pierwsza z nich to Berlin Zachodni i grupy Big Cyc, druga Berlin i Take My Breath Away, trzecia to Die Totenhosen, tytuł nie podam, bo jeszcze nie ma godziny 23, nic nie można. No to może Take My Breath Away, dawno nie było. To Berlin w muzycznej poczcie UKF. 22,7 Trójka Klub UKF, Małpa Polski Radio.pl. No to może pierwszy telefon? Dzień dobry, Piotr ze Środy się kłania. Chciałbym po prostu zamówić utwór zespołu The Eagles dla mojego kolegi Genia i Mariusza, Tequila Sunrise.